Margański. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polskie Radio z Feniksem 2021, prezes publicznego nadawcy odbiera wyróżnienie. Ponad 900 zakażeń koronawirusem, resort zdrowia podał nowe dane o zachorowaniach. W warmińsko-mazurskiem strażacy wyjeżdżali prawie 500 razy do usuwania skutków wichury. Polskie Radio wśród laureatów Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Gala wręczenia Feniksów trwa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Agato, za co kapituła doceniła Polskie Radio? Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za 3 albumy. 1920, bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński, świadectwo i Smoleńsk, ostatnia misja. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła, że stanowią one wyraz narodowej pamięci i pokazują bogactwo radiowych archiwów. Polskie Radio w taki sposób postrzega i rozumie pełnienie swojej misji publicznej. Archiwa Polskiego Radia są bardzo bogate. To są rocznice, które Polskie Radio musi wydać, żeby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o Polskę, zginęli dla Polski. Trzeba zaznaczyć, że to są wydawnictwa ikonograficzno-fonograficzne i to wymagało ogromnej pracy. O nagrodę w tym roku rywalizowało 250 pozycji w 19 kategoriach. Ponadto kapituła doceniła wyróżnieniem Agencję Muzyczną Polskiego Radia w kategorii Muzyka Chrześcijańska Klasyczna za album Najpiękniejsze Kolędy Il Canto. A relacjonowała Agata Woźniak. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 917 nowych zakażeń koronawirusem. Aktualne informacje zebrała Joanna Stankiewicz. Badania potwierdziły 917 nowych zakażeń koronawirusem, to 104 więcej niż wczoraj i 120 więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłej soboty wzrost o prawie 15%, czyli w dalszym ciągu utrzymujący się trend wzrostowy. Wiceminister zdrowia dodał, że coraz więcej osób z COVID-19 wymaga hospitalizacji. W ciągu doby takich pacjentów przybyło 54. W tej chwili na oddziałach covidowych przebywa 1312 osób. Także przybyło osób, które wymagają pomocy respiratora. To jest 147, czyli o 9 osób więcej niż ostatniej doby. Wczoraj podano ponad 38 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 368 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W warmińsko-mazurskiem strażacy wyjeżdżali prawie 500 razy do usuwania skutków wichury. Zginęła jedna osoba i jedna została ranna. Na drodze powiatowej w gminie Kolno, niedaleko miejscowości Lutry, drzewo spadło na samochód osobowy. Zginął kierowca. Strażak OSP został ranny w Studziance w gminie Jeziorany, gdy w czasie akcji spadł na niego konar. Na jeziorze Rajgrodzkim w gminie Kalinowo przewróciła się łódź po tym, jak zablokowała się linka umożliwiająca manewrowanie żaglem. Na skutek silnego podmuchu wiatru płynące jednostką 4 osoby wpadły do wody, relacjonuje Agata Kulikowska-Denałęcz z ełckiej policji. Na szczęście o własnych siłach udało im się dopłynąć do brzegu, nie potrzebowały pomocy medycznej, nic im się nie stało. Policjanci ustalili, że sternik posiadał odpowiedni patent i był trzeźwy. Osoby, które pływały tą łodzią, to turyści, 2 kobiety, 2 mężczyzn z Lublina i Warszawy. A dzisiaj wiatr wiał w porywach do 65 km na godzinę. Przed jutrzejszymi wyborami do Bundestagu przywódcy niemieckich partii politycznych próbują do ostatniej chwili przyciągnąć do siebie nieprzekonanych wyborców. Z kolei w nadreńskim Akwizgranie kanclerz Niemiec Angela Merkel podsumowała swoje 16-letnie rządy. O szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Szefowa niemieckiego rządu przyznała, że niektóre jej pomysły mogły w przeszłości wprawić wyborców w konsternację i zagrozić wyczerpaniem kredytu zaufania. Dodała jednak, że bilans jej 4 kadencji nie jest negatywny. Nie wszystko się udało, ale to za moich rządów stopa bezrobocia zmniejszyła się o połowę. Na ostatnim przedwyborczym wiecu Angela Merkel zaapelowała do chadeków o jedność w drodze po zwycięstwo. W Akwizgranie, rodzinnym mieście swojego potencjalnego następcy Armina Laschet,

Program trzeci. Funky Town, kwadrans po 20, program trzeci Polskiego Radia i najlepsze piosenki do samochodu. Państwa zdaniem oczywiście. Uwielbiam słuchać ścieżki dźwiękowej z filmu Pulp Fiction. Uważam, że to jest najlepsza płyta ever, jaka w ogóle powstała, jeśli chodzi o muzykę, bo każdy utwór na niej jest po prostu rewelacyjny i zawsze mi to poprawia humor. Po prostu świetna muzyka. Wielu też twierdzi, że film Pulp Fiction jest jednym z najlepszych, które kiedykolwiek powstały. Rzeczywiście starannie dobrana ścieżka dźwiękowa do filmu to jest, myślę, że więcej niż połowa sukcesu, bo pragnę Państwu przypomnieć albo powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że ważniejszy w każdym filmie jest dźwięk niż obraz, dlatego że możemy coś bardzo dobrze słyszeć, a jak średnio widać, to wyobraźnia działa, ale jeżeli coś bardzo dobrze widać, ale średnio słyszymy, to natychmiast natychmiast zmieniamy program albo wyłączamy film. Polecam przetestować to na YouTube na przykład. Kiedy YouTuber wrzuci film, który ma obraz jak żyleta, ale tam słabo go słychać, nikt go nie będzie oglądał. Ale na odwrót już niekoniecznie. 2 2 7 3. W ogóle co to za dygresję miało być o muzyce do samochodów? Wieczór dobry. Zapomnieliśmy o 2 bardzo przyzwoitych kapelach z Australii. To znaczy Layback bez utworu Cajsienegę i Flashenden Band. To są tak przyjazne ciału, duszy i w ogóle dźwięki. To są naprawdę 2 dobre kapele do prowadzenia auta, do sprzątania, przed snem. Utwory wspaniałe. Ja nie wiem, czy kategoryzowanie utworów dobrych przed snem z tymi, które są dobre do jazdy samochodem, to jest na pewno ten sam folder, czy to powinno ono się znaleźć obok siebie. Czekam oczywiście na więcej. 2 2 7 3. Tymczasem w Departamencie Rytmu Diana Ross, Upside Down. Wiem, że wśród słuchaczy trójki, bo właśnie dostałem taką wiadomość, są też fani pogowania. Wyzwanie zatem, czy da się pogować do Diany Ross? You're all mine. Trójka. Program trzeci. Kim Carnes i Betty Davis Eyes. To program trzeci Polskiego Radia, 24 minuty po 20. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, z czym Państwo do nas dzwonią. Ja prosiłem o Państwa ulubione utwory do jazdy. Samochodem, rowerem, na rolkach, na hulajnodze. Teraz poruszać się można naprawdę na setki sposobów. Co ciekawe, a propos poruszania się, w zestawieniu wszystkich żyjących zwierząt człowiek porusza się wcale nie najszybciej. Jest na którymś tam dalekim miejscu, ale jeżeli damy człowiekowi rower, to okazuje się, że jest najszybszym ze zwierząt. Taki mały szczegół, taka mała myśl technologiczna, a jak wielką różnicę powoduje. No to przy jakim utworze na tym rowerze jeździć? 2, 2, 7, 3. Ja wiem, że będzie coś o ogórkach teraz. Bo ja nie słyszałem, że tematem jest ta muzyka do samochodu, bo wkładam ogórki. Włożyłem już 7 kilo ogórków i jadę dalej. Natomiast jechaliśmy teraz z synem moim pierworodnym tytułem do Rabki, do babci i naprawdę w drodze najlepiej to Nightwish. Natomiast jak już nie, to Evanescence, Damski Głos i Dobry Rok. Bardzo dziękuję. 7 kilo to jest dużo? Patrzę pytając na panią realizator. Dużo, to jest dużo. Czyli pan rzeczywiście będzie przez zimę żywił się kiszonymi ogórkami. Podobno kiszonki zdrowe, na odporność dobrze robią, zatem gratuluję wyniku. Proszę się podzielić, niekoniecznie ze mną, ale może z bliźnimi, bliskimi, czemu nie? Co do auta? Zdecydowanie to jest Sisters of Mercy, nie? Cała płyta Floodland. Faworytów takich do posłuchania, no to mówię, ta cała płyta Floodland będzie na pewno z tym moim zdaniem z tej płyty najlepszy numer to jest do samochodu Lucretia My Reflection, no i oczywiście nie kawałek Mur. Świetny, świetna muza, w szczególności w nocy się tego wszystkim słucha. Energetyczna, nie pozwala zasnąć, no może czasem troszkę noga na pedał gazu za mocno, mówię, opada, mówię, ale naprawdę muza świetna, polecam. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. No i jak to mawiał pan Stasio z serialu Chłopaki do wzięcia, Sisters of Mercy. Jak tak, to tak! We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak ten utwór brzmiał, zanim Marilyn Manson zrobił z niego wrota piekieł. Tainted Love to Soft Cell w Trójce. Spieszę tutaj z samokrytyką obywatelską albo z samoobywatelską krytyką, albowiem pani Ruda Zołza, no tak się pani podpisała, zatem ja tutaj czuję się zobligowany, wytknęła mi błąd i słusznie ja powiedziałem, że człowiek na rowerze to najszybsze zwierzę. To skrót myślowy. Umówmy się, skróty myślowe nie wychodzą mi najlepiej. Najbardziej wydajny. Stosunek energii włożonej, ilość energii włożonej w stosunku do uzyskanej prędkości. Człowiek na rowerze. Tak, to o to chodziło, że wtedy mamy największą ze wszystkich istot żyjących na naszej planecie. Bo, jak Ruda Zołza słusznie zauważyła, jest takie zwierzę, które się nazywa sokół wędrowny i potrafi rozwinąć prędkość, podobno pani tu twierdzi, że 390 km na godzinę. To dziwne, bo znaczy może, ja przy locie nurkowym rzeczywiście, bo spadek swobodny to w okolicach 200 km w atmosferze jest mniej więcej, więc tutaj no to rzeczywiście. I pani tu pisze, że bez roweru. Rzeczywiście, gdybym zobaczył sokoła wędrownego na rowerze, znakiem tego koniec imprezy dla mnie już. Proszę Państwa, jeszcze zaglądam na Facebooka, ulubiony utwór do samochodu. Pan Wojtek napisał, czekam na wiatr, co rozgoni. I od razu bystry pan Łukasz dopisał ciąg dalszy wszystkich kibiców Polonii. Chyba nie o ten utwór chodziło, raczej o Manam i krakowski Splin. No dobrze. 2273 to nasz numer, tam również zbieramy Państwa propozycje. Czy muzyka wyjątkowo spokojnej, czy na przykład Wagnera pieśni Nibelungów. Odlotowa muzyka, fragment tej pieśni jest takim leitmotywem przewodnik do wszystkich startujących helikopterów. Nawet w czasie apokalipsy to te helikoptery, które ruszają, to jest właśnie ten moment. Dokładnie. Pułkownik w czasie apokalipsy przy akompaniamencie rajdu Walkirii nadlatywał helikopterami nad, do pułkownik kawalerii chyba był powietrznej, nad wioskę w Wietnamie, mówiąc później, że uwielbia zapach napalmu o poranku. Nie poszło mu to surfowanie na plaży, nawet skradziono mu deskę surfingową. A kto z Państwa nie widział filmu Czas Apokalipsy, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Jeszcze o muzyce. 2273. Uważam, że najlepsze jest chyba Blues Brothers. Przecież oni tam cały czas z samochodem jeżdżą. Pan tutaj powiedział o Blues Brothers, to dla wszystkich z Państwa, którym mogło umknąć. Zatem skoro Blues Brothers, to proszę bardzo, możemy zagrać, możemy, proszę bardzo, w programie trzecim Polskiego Radia. Everybody needs somebody to love. Trójka. Program trzeci. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Wszystko śmieszne, śmieszne tłumy. Lud odchodzi od rozumu. Trzy lustra, zwierciadełka. Epidemia, epidemia. Lecą w oczy łezki śmieszki. Lecą łezki makabreski. Ciech bardzo wiele, śmiech i strzał. Nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Epidemia euforii to Klan w programie trzecim Polskiego Radia. Widzę tutaj zaskoczenie na Facebooku. Pan Aleksander pyta, aha, ja tylko tutaj podpowiem. Chwilę temu padła informacja, że 7 kg ogórków zakiszone jest to duża ilość. Jak pan Aleksander pisze, 7 kilo ogórków to dużo? Ja w tym roku zebrałem z grządki 90 kilo ogórków i zrobiłem z nich 120 słoików kiszonych i konserwowych w musztardzie, miodzie i klasyczne. I to będzie zjedzone do lipca, kiedy pojawią się nowe, świeże ogóreczki gruntowe. Ja nie znam się, proszę państwa, na tych proporcjach, dlatego że nigdy nie powiem tego. Nie robiłem przetworów kiszonych, w ten sposób powiem. Zatem bardzo dziękuję za głosy. Pani realizator kręci głową z niedowierzaniem, że 90 kg ogórków. No, takich mamy słuchaczy. No, proszę, i to przykład trzeba brać. Muzyka do samochodu. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Ja dzwonię w tej samochodowej sprawie. Otóż najlepszym utworem do jazdy samochodem jest Różowa Pantera. W wersji Bobby Enriquez, co jest absolutnie oczywiste. Wspaniale. Różowa Pantera jest idealna do skradania się lewym pasem na przykład, bo ja mam takie wrażenie, że czuję się jak tajny agent, jak słyszę muzykę z Różowej Pantery i można się przyczaić i skradać się za gościem, który nam blokuje lewy pas na autostradzie i się nie denerwować. Słyszę same wykonania w języku angielskim, a ja pchałem drogą 90, tak zwanym highwayem 95 z Nowego Jorku do Miami i non-stop Andrzej Rosiewicz. To się jedzie 2 dni prawie, ale cały czas Andrew Rozewicz, bo tak na niego mówiliśmy i po prostu wytrzymaliśmy trasę Nowy Jork, Miami. Wspaniały kontakt z ojczyzną można uskuteczniać w ten sposób. Rosiewicz, Połomski. Tylko przypominam, że do słuchania muzyki pana Połomskiego trzeba mieć luźne ręce, bo trzeba tak łokciami na boki, żeby się wczuć w rytmikę utworu. Come on, Eileen w trójce. We'll be right back. said, come on, on in. Come on, Eileen. Jak jest Eileen po polsku? Nie wiem, Helenka? Dawaj, Helenko? Nie, Helen by było Helenka. Dobrze, kto z Państwa ma pomysł? 2 2 7 3, jak jest Eileen po polsku? Oraz jakiej słuchać muzyki w samochodzie? Również 2 2 7 3. A dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie tej muzyki, którą słucham w czasie jazdy. No i chciałbym poprosić o Erika Claptona, bo to u mnie się zmienia w zależności od pogody, jak gdyby. W tym tygodniu teraz słucham właśnie takiej muzyki, na przykład Kokainę chciałbym prosić. Chociaż nigdy tego nie próbowałem, ale to mi się podoba. To JJ Cale będzie, dlatego że mamy, szanowni państwo, tutaj ograniczony czas ze względu na to, że o 20:00 serwis trójki, ale Kokain może być w wersji naturalnie muzycznej. 2 2 7 3, oczywiście zbieramy państwa propozycje na najlepszą muzykę do samochodu. Young Turks i Rod Stewart, to się bardzo nadaje do samochodu i tego również za chwilę wysłuchamy w trójce. Trójka. Program trzeci. Yes.

Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trzy wydawnictwa Polskiego Radia.